أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر ذکر فرما رہے ہیں اس آدمی کو جو برے عمل جو ہے وہ کرنے والا ہے، برائی کرنے والا ہے، اور اپنے برے اعمال کو جو ہے وہ اچھا عمل جو ہے وہ تصور کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہ نیک عمل جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو اچھا کام جو ہے وہ کرنے والا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آدمی کو اللہ نے گمراہ کیا ہے. افمن، بھلا وہ شخص، زوین لہو، خوشنما کر دیا گیا ہے اسے، سوء عملی ہی اس کا برا عمل، فرآہ حسنن پس دیکھتا ہے وہ اس کو حسنن اچھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن زوینا، بھلا وہ شخص، اے وہ شخص کہ خوشنما کر دکھایا گیا ہے اسے، سوء عملی ہی اس کا برا عمل، کس نے جو ہے اچھا دکھایا ہے اس کو، شیطان نے اس کو اس کا برا عمل جو ہے وہ اچھا دکھایا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ تو بڑا اچھا کر رہے ہو، یہ تو تم جو ہے اپنے بڑوں کے طریقے پہ جو ہے وہ گامزن ہو، تم تو ثواب کا کام کر رہے ہو، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ تو اولیاء کی محبت ہے، عرس ہے، میلاد ہے، اولیاء کی جو ہے قبر کے طواف کرنا ہے، ان پہ جو ہے وہ غلاف چڑھانا ہے، تو یہ سارے کام جو ہے یہ کیا ہے، یہ تو محبت اور عشق کا تقاضا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی پوجا پاٹ، ان سے عقیدت اور محبت جو ہے انسان کو قربت الہی نصیب کر دیتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ جو ہے وہ بن جاتا ہے اس طرح کام کرنے سے. تو کر کیا یعنی کیا ہے، کرنے والا ہے گناہ کا، کرنے والا ہے برائی کا، کرنے والا ہے شرکیات کا، کرنے والا ہے رسومات بدعات کا، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ تم تو اچھا کام کر رہے ہو، تم تو جو ہے کیا کر رہے ہو، یہ تو اولیاء کی محبت ہے، یہ تو پیغمبر کا عشق ہے، اسی طرح جو ہے اس میں کیا برائی ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ تو ہمارے بڑے جو ہیں اس طرح کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ، پس یقیناً اللہ گمراہی میں چھوڑتا ہے، مَن يَشَاءُ جسے اللہ چاہے، پس یقیناً اللہ گمراہی میں چھوڑتا ہے، مَن يَشَاءُ جسے چاہے اللہ، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور توفیق دیتا ہے، مَن یشاء جسے چاہے اللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، پس یقیناً اللہ يُذِلُّ مَن یشاء، گمراہی میں چھوڑتا ہے، مَن یشاء جسے چاہے اللہ. یہ معنی نہیں کہ پس یقیناً اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے اللہ چاہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ مراد اس سے کیا ہے، گمراہی میں چھوڑنا اس سے مراد ہے، پس یقیناً اللہ گمراہی میں چھوڑتا ہے جسے اللہ چاہے، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اور توفیق دیتا ہے سیدھے راستے پہ چلنے کا، مَنْ يَشَاءُ، جسے اللہ چاہے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کو اللہ رب العزت جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق کیوں نہیں دیتا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس کے اندر طلب حق موجود ہوتی ہے تو ان کو اللہ رب العزت صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس کے خواب خاطر میں بھی نہیں ہوتا سیدھا راستہ، اسی طرح حق کو پہچاننا، حق پہ چلنا، اللہ کے راستے کو معلوم کرنا، پا لینا، تو اللہ اس کو جو ہے کیوں کر جو ہے ان کو توفیق دے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، توفیق دیتا ہے جسے اللہ چاہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تسلی ہے اس میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ، تو نہ چلی جائے نفس کا تمہاری جان، علیہم، ان پر، ان کے انکار کی، انکار، علیہم، ان پر حسرات، ان افسوس کی وجہ سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تذهب، پس نہ چلی جائے نفس کا تمہاری جان، علیہم، ان پر، حسرات، ان افسوس کی وجہ سے، کہ یہ لوگ کیوں میرے بات کو نہیں مانتے؟ میں ان کو جو ہے قرآن کی دعوت دیتا ہوں، حق کی طرف میں ان کو بلاتا ہوں، اور پھر بھی یہ لوگ میرے مقابل ہے، میری مخالفت کر رہے ہیں، میں ان سے کیا تما رکھ رہا ہوں؟ اوٹ، نوٹ، عزت، شہرت، کیا میں ان سے مانگ رہا ہوں؟ اور پھر بھی یہ لوگ ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ نہیں دیتے، میرے سامنے جو ہے وہ بیٹھتے نہیں، قرآن کو جو ہے وہ سیکھتے نہیں، قرآن کے ذریعے سے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی افسوس کیا کرتے تھے لوگوں کے اس طرز عمل پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی شاقی ہوتے تھے، انتہائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ اور دکھی ہوا کرتے تھے کہ میں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کو جو ہے وہ پکڑ رہا ہوں، پیچھے سے میں آپ کو پکڑ رہا ہوں، اور تم ہو کہ اپنے آپ کو جو ہے مجھ سے چھڑا رہے ہو اور جہنم کے کنویں کے اندر اپنے آپ کو گرا رہے ہو. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری مثال اس آدمی کی ہے جس نے آنکھ جلائی اور یہ پتنگے وغیرہ یہ آ کر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے. یہ آدمی اپنے ہاتھ سے اس کو دور کر رہا ہے، اس کو جو ہے کیا کر رہا ہے، اس کو جو ہے منتشر کر رہا ہے، مگر پھر بھی وہ آ رہے ہیں اور آنکھ کا جو ہے وہ کیا، آنکھ کے اندر جلس رہے. تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں بھی ہوں، آپ کو جو ہے وہ پکڑ رہا ہوں کہ تم جہنم کی آنکھ سے جو ہے وہ بچ جاؤ، مگر تم ہو مجھ سے اپنے آپ کو چھڑا کر جہنم کے اندر ڈال، اپنے آپ کو ڈال رہے ہو. تو یہی افسوس تھا، یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی دکھ تھا کہ میں ان سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا اور اس کے بعد میں ان کی مکمل خیر خواہی کر ڈھونڈ رہا ہوں، اور پھر بھی یہ لوگ میری مخالفت کر رہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب، تو نہ چلی جائے تمہاری جان ان لوگوں پر، حسرات، ان افسوس کی وجہ سے. ان اللہ علیم بما يصنعون، یقیناً اللہ اس پر، یقیناً اللہ جانتا ہے ما اس کو، یصنعون، جو یہ کرتے ہیں، ان کے کیے کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتا ہے. پھر دلیل عقلی ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور یہ اللہ وہ ذات ہے، وَهُوَ اللَّهُ، وَاللَّهُ، اور اللہ، الَّذِي، وہ ذات ہے، اور اللہ وہ ذات ہے، اَرْسَلَ الرِّيَاحَ، کہ بھیجتا ہے، الرِّيَاحَ، ہواؤں کو، فَتُصِيرُ صَحَابًا، بس اٹھاتی ہیں یہ ہوا صحابن، بادل کو، فسخناہ، پس لے جاتے ہیں ہم اس بادل کو، الی بلد میت، بنجر زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض، پس تازہ کرتے ہیں ہم اس بارش کے ذریعے سے زمین، بعد موتہا، اس کے بنجر کے بعد، بنجر ہونے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح اٹھنا ہے، قیامت میں اپنے قبروں سے. جس طرح دنیا کے اندر بارش برسی اور بارش کے ذریعے سے زمین سے مختلف قسم کے جو ہے نباتات جو ہے وہ نکل آئے, اگ آئے زمین سے, اسی طرح جو ہے جب قیامت میں اللہ کا حکم ہوگا ہر کوئی اپنے قبر سے اس طرح جو ہے وہ کیا کرے گا. ابھی تو دکھائی نہیں دے رہا, جو مرے ہوئے ہیں وہ تو دکھائی نہیں دے رہا. جس طرح جو ہے وہ زمین کے اندر نباتات ہوتی ہیں مگر دکھائی نہیں دیتا, جب بارش برستی ہے وہ دکھائی دیتا ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا قیامت میں تو سب لوگ جو ہے اپنے قبروں سے نکل آ جائیں گے. کذالک النشور, اسی طرح جو ہے وہ نکلنا ہے کیا تمہارا قبروں میں, تمہارا جو ہے وہ قبروں سے جو ہے وہ کیا ہے اٹھنا ہے نکلنا ہے. کذالک النشور, اسی طرح تمہارا اٹھنا ہے قیامت میں اپنی قبروں سے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, ٹنڈی ٹنڈی جو ہے وہ ہوائیں چلتی ہے. جس طرح دو تین دن پہلے جو ہے وہ ہوا چل رہی تھی ایسی سماتی کی گوئے جو ہے پیچھے جو ہے کسی نے برف رکھی ہے اور بڑی جو ہے بڑا پنکھا جو ہے اس کے اس طرف جو ہے وہ لگایا ہے, وہاں سے ٹنڈی ہوا جو ہے ہم پہ آ رہی ہے. مارکیٹ میں کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ ہمارے ہڈیوں کو ہوا اور وہ ہوا جو ہے محسوس ہو رہی ہے, ٹنڈک جو ہے ہڈیوں تک پہنچ چکی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتسین و صحابن, بس اٹھاتی ہے یہ ہوا صحابن بادل. بادل کیا ہے؟ ہوا میں جو ہے پانی کے ٹینکر ہے, اس کے لے جانے کے لیے کیا ہے ہوا ہے, اس کے لے جانے کے لیے کیا ہے ہوا ہے. فسقناہ الی بلد میت, پس لے جاتے ہیں ہم اس کو اس بادل کو الی بلد میت بنجر زمین کی طرف. فاحیینا بہ الارض, پس تازہ کرتے ہیں ہم اس بارش کے ذریعے سے الارض زمین کو بعد موت, ہاں اس کے بنجر ہو جانے کے بعد, اس کے بنجر ہونے کے بعد جو ہے اس پہ کچھ نہیں ہوتا, نہ اس میں اناج ہوتی ہے, نہ اس میں فصلیں جو ہے اگتی ہے, نہ پھول ہوتے ہیں, نہ پھل لگتے, نہ نباتات ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتی, نہ سبزہ ہوتی, بارش برس جاتی ہے. تو اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ گویا کہ زمین کے اوپر جو ہے کسی نے سبز کارپیٹ بچھائی ہے, اس طرح جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے, کسی اور کا یہ کام نہیں. تو کذالک النشور, اسی طرح جو ہے کیا ہے کذالک النشور, اسی طرح جو ہے اٹھنا ہے قیامت میں اپنے قبروں سے. من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا, دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ عزت کا طلبگار ہے, ہر انسان کے سامنے موسٹ وانٹڈ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عزت ہے, ریسپیکٹ. ہر چیز دنیا میں جو ہر آدمی جو ہے وہ دنیا میں کیا ہے بھوکا ہے, تو وہ کس چیز کا ہے؟ وہ عزت کا ہے. سب کچھ جو کر رہا ہے وہ کسی وجہ سے کر رہا ہے, اپنی عزت کے لیے کر رہا ہے, کسی اور چیز کے لیے تو نہیں کر رہا, یہی عزت ہے. تو اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر آدمی جو ہے وہ عزت کا خواہ ہے, عزت کا طلبگار ہے, عزت چاہتا ہے. مگر عزت جو ہے وہ کہاں ملے گی؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ طریقہ بتلا رہا ہے کہ اگر عزت جو ہے وہ چاہتے ہو میں آپ کو طریقہ بتلاؤں. اور یہ بھی اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں کہ عزت جو ہے آپ کو ملے گی تو کہاں سے ملے گی. دو باتیں اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں, ایک عزت جو ہے وہ کیوں کر ملے گی, اور دوسری جو ہے وہ کیا کہ عزت کہاں سے ملے گی, عزت کہاں سے ملے گی, اور دوسری کیا کس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو عزت ملے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العزہ, من وہ کان جو ہے یرید العزہ, وہ شخص جو ہے یرید العزہ, جو کوئی چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے العزہ عزت کا, جو کوئی ہو یرید العزہ جو ارادہ کرتا ہے العزت عزت کا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا فللہ العزت جمیعا, پس خاص اللہ کے اختیار میں ہے عزت جمیعا سب کے سب. پس سب بس خاص اللہ کے اختیار میں ہیں عزت سب کے سب. عزت کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. عزت کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العزہ, جو آپ میں سے جو ہے جو کوئی چاہتا ہے عزت کو, فللہ العزت جمیعا, بس خاص اللہ کے اختیار میں ہے عزت سب کے سب. معنی جو ہے وہ کس طرح بنے گی؟ معنی جو ہے وہ اس طرح بنے گی من کان یرید العزہ فَلْيَطْلُبُهُ مِنَ اللَّهِ بِتَبْلِيغِ الْقُرْآنِ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةِ فَلْيَطْلُبُهُ مِنَ اللَّهِ بِتَبْلِيغِ الْقُرْآنِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو آپ میں سے ارادہ کرتا ہے عزت کا تو بس طلب کرے وہ اس عزت کو اللہ سے, وہ عزت کو جو ہے وہ طلب کر لے اللہ سے. کس چیز کے ذریعے سے؟ بے تبلیغ القرآن, قرآن کے بیان کرنے سے. کس چیز کے ذریعے سے؟ بے تبلیغ القرآن, قرآن کے بیان کرنے سے. اور یہ معنی جو ہے خود ساختہ بھی نہیں ہے. قرآن میں اللہ رب العزت سورہ علق کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں, 30 پارہ سورہ علق کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقرا وربک الاکرم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقرا وربک الاکرم, پڑھو اللہ کی کتاب کو. وربک الاکرم, اور تمہارا رب جو ہے کیا ہے؟ الاکرم, عزت دینے والا ہے. کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اقرا, پڑھو اللہ کی کتاب کو. وربک الاکرم, اور تمہارا پروردگار جو ہے کیا ہے؟ الاکرم, عزت دینے والا ہے. عزت دینے والا جو ہے وہ کون؟ وہ تمہارا پروردگار ہے. تو پڑھو اللہ کی کتاب کو. اسی طرح جو ہے سورہ واقعہ کے اندر جو ہے وہ قرآن کو اللہ رب العزت جو ہے کیا فرماتے ہیں؟ 77 نمبر 27 پارہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77 اللہ رب العزت فرماتے انہو لقرآن کریم, یقیناً یہ قرآن کریم عزت والا ہے. انہو لقرآن, یقیناً یہ قرآن لقرآن, ضرور بضرور قرآن ہے کریم عزت والا. قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کریم ہے, یہ عزت والا ہے. تو جس نے اتارا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی کریم ہے نا. جس نے اتارا ہے وہ کون ہے؟ کیا وہ کریم نہیں ہے؟ ذرا اس کو بھی آپ دیکھتے جائے, 30 پارے کو ذرا دیکھ لیجئے. اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے سورۃ الانفطار کے اندر, سورۃ الانفطار اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 6 یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک, کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے آپ کو؟ بربک الکریم, رب عزت مند کے مقابلے میں. رب عزت والے کے مقابلے میں کس چیز نے آپ کو دھوکے میں جو ہے وہ ڈالا ہے؟ تو رب کو جو ہے وہ کیا کہا؟ بربک الکریم. کیا کہا؟ بربک الکریم. قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ انہو لقرآن کریم. یہاں پر جو ہے قرآن, جس نے قرآن کو اتارا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ بربک الکریم. اور جو لانے والا تھا, جس نے قرآن کو جو ہے وہ کیا کیا؟ جو قرآن کا لانے والا تھا. ذرا آپ ایک سورت کو جو ہے وہ پہلے آپ دیکھ لیجئے, آیت نمبر 19 سورت التکویر پہلا سپارہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہو لقول رسول کریم, انہو لقول رسول کریم, یقیناً یہ قرآن لقول, ضرور بضرور بیان ہے, بات ہے رسول کریم, فرشتے عزت والے کی. کیا ہے یہ قرآن؟ یہ عزت والے کی جو ہے وہ, عزت والے فرشتے کی جو ہے وہ بات ہے, اس کا کلام ہے, وہ جو ہے رب کی طرف سے اس کا لانے والا ہے. تو جو فرشتہ لانے والا ہے اس کو اللہ نے کیا کہا؟ رسول کریم. جس ذات کی کتاب ہے اس کو اللہ نے کیا کہا؟ بے ربک الکریم. اور قرآن کو اللہ نے کیا کہا؟ انہو لقرآن کریما. تو اللہ رب العزت فرماتے اقرا وربک الاکرم، پڑھو اللہ کی کتاب کو اور تمہارا پروردگار عزت دینے والا ہے. تمہارا پروردگار کیا ہے؟ وہ عزت دینے والا ہے، تو قرآن کو پڑھو. اور اسی طرح قرآن جن صحائف کے اندر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ نے کیا کہا؟ عزت والی کہا ہے. سورہ عبسہ، ایک سورت پیچھے آئیے، آیت نمبر 13 کو آپ دیکھ لیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ، اس قرآن کا بیان جو ہے ان صحیفوں میں ہے، مکرمتن، جو عزت والی ہے. کیا والی ہے؟ عزت والی ہے. اسی طرح جو ہے اللہ نے فرمایا آگے 14 نمبر آیت 14 میں، مرفوعتن، عزت یعنی اونچی ہے. کیا ہے؟ اونچی ہے اللہ کے دربار میں. متحرتن، پاکیزہ ہے شیطان کے دسترس سے. بے آئی دی سفرا، لکھنے والوں کی ہاتھوں میں ہے. کرامن، جو عزت والی ہے. اور برارا، نیکوکار، نیک ہے. وہ فرشتے جو قرآن کو لکھنے والے تھے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو لکھا، اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ بے آئی دی سفرا کرام برارا، اللہ نے ان کو بھی جو ہے وہ عزت والا کہا. قرآن جو ہے وہ کیا؟ کریم. لانے والا جو ہے وہ کریم، بھیجنے والا جو ہے وہ کریم، جن صحائف کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے وہ کریم، لکھنے والا قرآن کا جو ہے وہ کریم ہے، اور جو قرآن کو پڑھے گا تو اس کو عزت دینے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی کریم ہے. اقرا وربک الاکرم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العزا، جو آپ میں سے جو ہے طلبگار ہے، جو کوئی طلبگار ہے عزت کا، تو بس طلب کرے اس عزت کو اللہ سے، بے تبلیغ القرآن، قرآن کے بیان کرنے سے. قرآن کے بیان کرنے سے جو ہے اس کو کیا ملے گی؟ اس کو عزت ملے گی. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کیوں اللہ سے عزت کو طلب کرے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے اس وجہ سے کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، پس خاص اللہ کے اختیار میں ہے عزت سب کے سب. عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی بھی لکھ دیجئے اپنے پاس. اللہ رب العزت فرماتے من کان یرید العزا، جو کوئی ارادہ کرتا ہے، جو کوئی چاہتا ہے عزت کو، عند غیر اللہ، عند غیر اللہ، غیر اللہ کے ہاں، تو غیر اللہ ان کو عزت نہیں دے سکتا. کیوں؟ فللہ العزت جميعا، کیونکہ خاص اللہ کے اختیار میں ہے عزت سب کے سب. یہ معنی کہاں پر ہے؟ آپ ذرا دیکھ لیجئے سورہ مریم کو، 82 نمبر آیت سورہ مریم کی، پارا تو آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 81، 82 نمبر آیت، 81 نمبر آیت، 81-82، اللہ رب العزت فرماتے واتخذوا من دون اللہ آلہا، واتخذوا من دون اللہ آلہا، اور بنا لیے ہیں ان مشرکوں نے اللہ کے سوا آلہتن، اور مددگار، لیکونوا لہم عزا، اس لیے کہ ہو جائے یہ اولیاء، یہ مددگار، عزا، ان کے لیے قابل، ان کے لیے باعث عزت. اس کے لیے کیا؟ باعث عزت، وجہ عزت، ان کو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ عزت مل جائے. لیکونوا لہم عزا، اس لیے کہ ہو جائے یہ آلہا ان کے لیے کیا؟ عزا، باعث عزت. تو اللہ رب العزت فرما دے کلا، کبھی نہیں. اللہ رب العزت فرما دے کبھی نہیں، ان کے لیے باعث عزت نہیں بن سکتے. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب انکار کریں گے وہ ان کی پرستش سے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ زِدًّا، اور ہو جائیں گے یہ اولیاء ان پر زدًّا، مخالف. تو ایک معنی جو ہے میں نے کیا کر دیا، من کان یرید العزا عند غیر اللہ، جو غیر اللہ کے ہاں جو ہے عزت کا خواہاں، عزت کا طلبگار ہے، کہ بابا کے ہاں بھری کے ہاں پیر کے ہاں عزت کو جو ہے وہ چاہتا ہے تو وہ ان کو عزت نہیں دے سکتے. فللہ العزت جميعا, کیونکہ اختیار عزت کا جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور تیسری معنی جو ہے وہ کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العزا عند المنکرین, من کان یرید العزا عند المنکرین یعنی عند المشرکین, فللہ العزت جميعا, جو کوئی ارادہ کرتا ہے عزت کا منکرین کے ہاں, مشرکین کے ہاں عزت کو جو ہے وہ طلب کرتا ہے, مشرکوں اور کافروں کے ہاں جو ہے وہ عزت کو جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے کہ کافروں کی کمیونٹی میں میں داخل ہو جاؤں گا, ان کی لیگ کے اندر میں داخل ہو جاؤں گا, اسی طرح ان کی تنظیم کے اندر میں داخل ہو جاؤں گا, ان کے ساتھ جو ہے میری انڈرسٹینڈنگ اور دوستی ہو جائے گی تو مجھے جو ہے وہ عزت مل جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے کبھی نہیں, وہ آپ کو کبھی جو ہے معزز نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 139, اللہ رب العزت فرماتے الذین یتخذون الکافرین اولیاء, وہ لوگ جنہوں نے پکڑے ہیں کافروں کو دوست, بنا لیے ہیں کافروں کو دوست, من دون المؤمنین ایمان والوں کے سوا, ایبتغون آیا ڈھونڈتے ہیں یہ لوگ, عندہم ان کافروں کے ہاں, العزت عزت کو, جب ان منافقین نے اللہ کے یعنی ایمان والوں کے سوا کافروں کو جو ہے اپنا دوست جو ہے وہ بنا لیا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ایبتغون عندہم العزا, آیا ڈھونڈتے ہیں یہ لوگ ان کافروں کے ہاں عزت کو, فان العزت للہ جميعا, بس یقیناً اختیار عزت کا خاص اللہ کے پاس ہے سب کے سب, عزت کا مالک تو اللہ ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا 26 نمبر آیت سورہ آل عمران کی آپ نے پڑھی تھی, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت دیتا ہے جسے اللہ چاہے اور ذلیل کر دیتا ہے جسے اللہ چاہے. تو عزت اور ذلت کا مالک جو ہے وہ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا جو ہے کوئی اور نہیں. اللہ رب العزت فرماتے من کان یرید العزت, جو کوئی آپ میں سے ارادہ کرتا ہے عزت کا, پس طلب کرے اس عزت کو اللہ کے ہاں, اللہ سے بتبلیغ القرآن, قرآن کے بیان کرنے سے, کیونکہ اختیار تمام عزت کا اللہ کے پاس ہے. ایک معنی یہ ہوا. دوسری معنی, جو کوئی ارادہ کرتا ہے عزت کا غیر اللہ کے ہاں, تو فللہ العزت جميعا, بس خاص اللہ کے اختیار میں ہے عزت سب کے سب, غیر اللہ ان کو عزت نہیں دے سکتا. اور تیسری معنی کیا؟ من کان یرید العزا عند المنکرین یا عند المشرکین, جو مشرکوں کے ہاں کافروں کے ہاں عزت کو جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کبھی وہ کافر ان کو عزت معزز نہیں بنا سکتے. کیوں؟ فللہ العزت جميعا, کیونکہ اختیار عزت کے سب کا سب جو ہے اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اللہ رب العزت فرماتے الیہ, اس اللہ کی طرف, یس آدو چڑھتے ہیں, الکلم الطیب کلمہ طیبہ کلمہ پاک, والعمل الصالح اور عمل نیک, یرفعہ, تین معنی یہاں پر کر رہے ہیں. الیہ یس آدو الکلم الطیب, اس اللہ کی طرف جو ہے یسعد چڑھتا ہے, الکلم الطیب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, یہ عقیدہ محمد رسول اللہ, یہ عقیدہ, والعمل الصالح اور عمل نیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اللہ کی طرف جو ہے وہ چڑھتے ہیں. عقیدہ صحیح عمل صحیح, عقیدہ صالح عمل صالح, عقیدہ ٹھیک عمل ٹھیک, عقیدہ قرآن کے مطابق عمل جو ہے وہ سنت کے موافق, یرفعہ, تین معنی یہاں پر کر رہے ہیں. پہلی معنی یرفعہ اٹھاتا ہے, یہ کلمہ طیبہ بیان کرنے والے کو درجات میں اٹھاتا ہے, یہ کلمہ طیبہ بیان کرنے والے کو درجات میں, اللہ کے دربار میں جو ہے وہ کیا ان کے درجات کو جو ہے وہ بیان اٹھا دیتا ہے, جو قرآن کو جو ہے وہ کیا قرآن کے ذریعے سے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے. توحید کا مسئلہ جب بیان کرتا ہے تو توحید کا یہ بیان, اس بیان کرنے والے کے درجات اللہ کے دربار میں جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے, اللہ کے دربار میں جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے, اٹھا دیتا ہے, بلند کر دیتا ہے. ایک معنی یہ ہے. دوسری معنی کیا, یرفعہ اٹھاتا ہے یہ کلمہ طیبہ, اٹھاتا ہے. یرفعہ میں ضمیر جو ہے کیا ہے کلمہ طیبہ کی طرف, ہوں میں ضمیر عمل صالح کی طرف ہوئی. اٹھاتا ہے یہ کلمہ طیبہ ہوں اس عمل صالح کو اللہ کے دربار میں قبولیت کے لیے, اٹھاتا ہے یہ کلمہ طیبہ اس عمل صالح کو اللہ کے دربار میں قبولیت کے لیے. کیونکہ جب عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل جو ہے وہ کیا ہوگی, وہ اللہ کے دربار میں جو ہے وہ اٹھ جائے گی قبولیت کے لیے. اور جب عقیدہ جو ہے وہ غلط ہوگا تو عمل آپ نے کتنا جو ہے وہ اچھا کر لیا, نماز آپ نے کتنی جو ہے خشوع وضو والی پڑھ لی, ماتے کو آپ نے خوب سے خوب تر کالا کر دیا جس میں سفیدی باقی نہیں رہی, آپ نے اپنے ناک کے اندر بھی نشان بنا دیے, اسی طرح آپ نے جو ہے اپنے ماتے پر بھی نشان بنا دیے, مگر جب تک آپ کا عقیدہ جو ہے وہ برابر نہیں ہے تو آپ کا یہ نماز آپ کی ناک سے اوپر نہیں جا سکتا, وہ نیچے ہی رہے گا, اوپر جو ہے وہ جانے والا نہیں ہے. کیونکہ اوپر جائے گا تو کس کے ذریعے سے جائے گا, عقیدے کی سپیڈ سے جائے گا, عقیدے کی تو جو ہے وہ اوپر جائے گا تھرو پراپر چینل. اور وہ کیا ہے کہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو, اس کے بعد جو ہے وہ کیا آپ کا عمل اللہ کے دربار میں قبولیت کے لیے جو ہے وہ اوپر جائے گا. اور اگر عقیدہ جو ہے آپ کا ٹھیک نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ ہمارا عمل اوپر جائے گا, تو ابو جہل نے کیا گناہ کی تھی کہ اس کے اعمال جو ہے یہی پر رہے؟ ابو جہل نے کیا گناہ کیا تھا کہ اس کے اعمال اوپر نہ چڑھ پائے؟ 52 جو ہے حج کرنے والے, بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے والا, بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا, حاجیوں کی خدمت کرنے والا, حاجیوں کو جو ہے پانی پلانے والا, حاجیوں کو ستو گھول کے پلانے والا, حاجیوں کی جو ہے ہر طرح کی جو ہے وہ خدمت کرنے والا, بیت اللہ کی جو ہے وہ خادمین متولی تھے بیت اللہ کے, کیا گناہ؟ خیرات کرنے والے, زکات دینے والے, نکاح کرنے والے, طلاق ان کے ہاتھ ہی, عدت ان کے ہاتھ ہی, اسی طرح جو ہے وہ کیا مردوں کو جو ہے وہ دفن کرنے والے تھے, نام جو ہے ان کے کیا تھے عمر تھے, نام ان کے عثمان تھے, نام ان کے عبداللہ تھے, نام ان کے جو ہے وہ کیا زمانے جاہلیت کے اندر ابو قحافہ, عبد الرحمن ابن عوف, یہ زمانے جاہلیت کے نام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا نام عبداللہ, زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی ہے. وہ اللہ کو مانتے تھے, وہ کیا تھے؟ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ سمجھنے والے تھے, اپنے آپ کو دین اسماعیل کے پیروکار سمجھتے تھے. جب ہمارا غلط عقیدے سے عمل اوپر جائے گا تو ابو جہل کا عمل جو ہے وہ کیوں اوپر نہیں چڑھا؟ جتنا وہ اللہ کو مانتا تھا, آج کے قرآن سے دور مسلمان بھی اللہ کو اتنا نہیں مانتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ قرآن سے صرف کلمے سے جو ہے وہ اللہ کو ماننا نہیں ہے, جو صفات ہیں اللہ کی. ابو جہل کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کشتی جب بھنور کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتی تو ابو جہل بھی دریا کے اندر اللہ کو پکارتا. اور ہمارے زمانے کے جو ہے نا سمجھ مسلمان, وہ دریوں کے اندر بھی جو ہے وہ کیا دریا کے اندر کشتی جو ہے بھنور کے اندر گرداب کے اندر پھنس جائے تو اللہ کے بجائے جو ہے کسی اور کو پکارتے ہیں, یا بہاول حق بیڑا دک, یا معین الدین چشتی کشتی پار لگا دے میری کشتی, بغیر دابے بلا افتاد کشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. یہ کیا ہے؟ اسے ابو جہل اچھا نہیں ہے، ابو جہل تو پھر بھی جو ہے وہ دریا کے اندر ایک اللہ کو پکارنے والا تھا، یہ تو خشکی اور تری دونوں میں جو ہے وہ غیر کو پکارنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، دوسری معنی میں نے کر دیا، اٹھاتا ہے یہ کلمہ طیبہ عمل صالح کو اللہ کے دربار میں قبولیت کے لیے، اور تیسری معنی کیا، یرفعہ اٹھاتا ہے یہ عمل صالح اس کلمہ طیبہ کو اٹھاتا ہے یہ یہ عمل صالح اس کلمہ طیبہ کے بیان کو، اٹھاتا ہے عمل صالح کلمہ طیبہ کے بیان کو، کیا معنی؟ کہ جو آدمی بیان کرنے والا ہے اور ساتھ ہی اس کا عمل بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کے تبلیغ اور اس کے بیان توحید کے اندر ایک اثر ہوتا ہے، وہ جو بیان کرتا ہے تو دوسرے اس سے متاثر ہوتے ہیں، دوسروں پہ جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب آدمی کا اپنا عمل جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ ان کو توفیق دیتا ہے مسئلے توحید کی خدمت کی، اور اللہ ان سے جو ہے وہ کام لیتا ہے، اور جس کا اپنا عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ اس کی زبانی کلمہ توحید کو جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے یرفعہ اٹھاتا ہے یہ عمل صالح اس کلمہ طیبہ کے بیان کو، معاشرے کے اندر اس کو پھیلا دیتا ہے، جس کا بیان کے ساتھ جو ہے وہ کیا عمل صالح بھی ہو تو اس کے بیان کے اندر ایک اثر ہوتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ یمکرون السیئات جو تدابیر کرتے ہیں بد بد حق پرستوں کے خلاف، والذین یمکرون السیئات وہ لوگ جو تدابیر کرتے ہیں، السیئات برے برے یا بد بد حق پرستوں کے خلاف، قرآن والوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، لہم عذاب شدید ان کے لیے عذاب سخت ہے، ومکر اولئک ہوا یبور اور تدبیر ان لوگوں کی ہوا یبور وہ ہے تباہی والی، ومکر اولئک اور تدبیر ان لوگوں کی ہوا یبور وہ ہے تباہی والی۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، سوک چخیست کلے شوی دتا بد عمل ددا نگوری دے بینی دے دے لرا حسنن خکلے، پس یقینن اللہ گمراہی کی بریدی چالا چی خوغشی او توفیق ورکی چالا چی خوغشی، فلا تزب نفسو کا نلار دینش زانستا علیہم بدوی بانے حسراتین دو جدا فسوسننا، یقینن اللہ پوہدے پاغسو چی دوی کئی، واللہ اللذی اللہ غزات دے ارسل ریاہا چرالیگی بادنا نبور تکلی اوریز لرا، فسخناہ نبوز منگا دی اوریز لرا الہ بلدن مہتن بطرب دکلی اچھا، نتازکو منگا پدے باران سرازمکا پس دوچے دود دینا، اندھارنگی پور تکی دل دی پا قیامت کی دخبلو قبرننا، من کان یرید العزہ اغسو چوی چی غواری عزت لرا، نو دے غواری دی لرا دا اللہ نا پر سولو دا قرآن سرا، ولی فللہ العزت جمیعا پس خاص اللہ لرا اختیار دا عزت ٹول دے، من کان یرید العزہ اغسو چوی چی غواری عزت لرا پنیز دا غیر اللہ بانے، فللہ العزت جمیعا نپس خاص دا اللہ پا اختیار کرے عزت ٹولا، من کان یرید العزہ اغسو چوی چی غواری عزت لرا پنیز دا کافرانو پنیز دا منکرینو نپس خاص اللہ لرا اختیار دا عزت ٹول دے، الیہ یصعد الکلم الطیب دی اللہ تخیجی کلمہ پاکا، والعمل الصالح اور عمل صالح عمل نیکا، یرفعہ پور تکی دا کلمہ دا طیبہ کلمہ دا طیبہ بیان کو ان کی لرا پا دربار دا اللہ کی، یا یرفعہ پور تکی دا کلمہ طیبہ دے عمل صالح لرا پا دربار دا اللہ کی دا قبولی لول دا پارا، یا پور تکی دا عمل صالح دے کلمی طیبی دے بیان لرا، وَالَّذِينَ آكَسَانَ يَمْكُرُونَ السَّيَّاتِ چَتَدْبِرُونَ كَيْ بَدْبَدَ پَخِلَابْ دَحَقْ پَرَسْتُكِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ دَدْوِدَ پَارَ عَذَابِ سَخْتَ وَمَكُرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ او تدبیر دَدِي كَسَانُ هُوَ يَبُورُ اَغْدِي دَتَبَاهِ